www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعمال تھے جمعہ کے دن. میں نے اس آیت کو اس لیے تلاوت کیا ہے کہ اس آیت کے ذیل میں حضرت کے جو معمولات اور جمعہ کے دن کی جو باتیں تھیں، جو آپ نے امت کو ارشاد فرمائی، میں ان چند باتوں کو نقل کر دوں تاکہ ہمیں جمعہ کے دن کی اہمیت معلوم ہو. اس لیے کہ میں اس وقت مجمع میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے ہمارے لوکل بھائی جلدی سے آئے ہوئے ہیں، اتنے ہمارے ایشین بھائی نظر نہیں آ رہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کی وہ اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس جو ہونی چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا تھا جمعہ کے دن کا. ایک مرتبہ حضرت نے فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں حامیم سجدہ تلاوت فرمائی اور دوسری رکعت میں سورہ دہر، جیسے آج فجر میں آپ نے سنی. اور فجر کے بعد حضرت کا معمول تھا کہ صحابہ کو لے کر بیٹھتے تھے اور روزانہ اگر کوئی خواب ہوتا تو خواب کی تعبیر بتاتے، کوئی مسئلہ ہوتا تو حضرت وہ مسئلہ بتاتے، کوئی دین کی بات ہوتی تو اس کی طرف توجہ دلاتے. جمعہ کے دن آپ نے فجر کی نماز میں حامیم سجدہ اور ہل تعالی الانسان حین من الدہر پڑھی اور فجر کے بعد آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے اور حضرات صحابہ سے فرمایا، دیکھو آج جمعہ کا دن ہے. الیوم یوم الجمعہ، نسائی شریف کی یہ روایت ہے، آج جمعہ کا دن ہے. من صلی علیہ صلاتن، جو مجھ پر ایک درود شریف پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کے 10 درجات کو بلند کریں گے، 10 گناہوں کو معاف کریں گے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری موت کے بعد بھی مجھ پر درود شریف بھیجتے رہی ہو. پھر حضرت نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑے گا، کثرت سے بہت زیادتی کے ساتھ، جو جمعہ کے دن میرے اوپر درود شریف کو پڑھے گا، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میرا تقرب نصیب ہو جائے، مجھ سے قریب ہو جائے. تو صحابہ کا سوال سنو، صحابہ ایسے نہیں تھے کہ خاموش بیٹھے رہے، حضرات صحابہ تو فوراً سوال فرماتے. صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جب موت ہو جائے گی، قبر میں جب آپ پہنچ جاؤ گے تو آپ کو مٹی کے حوالے ہو جاؤ گے، پھر درود شریف کا کیا فائدہ؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر مٹی پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر رکھا ہے، یعنی انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. انبیاء اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، آپ کے درود شریف وہاں پہنچ رہے ہیں، آپ کا صلاۃ و سلام وہاں پہنچ رہا ہے. اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن غسل کر کے، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، تیل استعمال کر کے، مسواک استعمال کر کے مسجد کے اندر نماز کے لیے آئے گا، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی جمعہ اس طرح پر پڑھنے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. 1 سال کی عبادت. تو میرے بھائیوں جمعہ کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو تو سارے کاروبار چھوڑ دو. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر اگر تلاوت قرآن کر رہے تھے تو وہ تلاوت قرآن گھر میں چھوڑ دو, مسجد میں آ کر پڑھو, مسجد کی طرف چلو. فَسْعَوْا الٰى ذِكْرِ اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف چلو. اللہ کے ذکر سے مطلب یہاں خطبہ ہے, یعنی خطبے کی طرف چلو, جمعہ کی نماز کی طرف چلو. پھر حدیث شریف میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن پہلی ساعت میں آئے گا, پہلی گھڑی میں, اللہ اس کو اللہ کے راستے میں ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے, اور دوسری ساعت میں جو آتا ہے ایک بکرا صدقہ کرنے کا ثواب, ایک روایت میں ہے کہ ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب, اور جو تیسری ساعت میں آئے گا اس کو ایک بکرا صدقہ کرنے کا ثواب, اور جو چوتھی ساعت میں آئے گا اس کو ایک مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب, اور جو پانچویں ساعت میں آئے گا وہ اللہ کے راستے میں گویا کہ ایک انڈا دے رہا ہے, اس کا ثواب اس کو ملے گا. اب یہ ساعتیں شروع کب سے ہوتی ہے, یہ گھڑیا کب سے شروع ہوتی ہے؟ عام علماء نے اور عام فقہا نے تو لکھا ہے کہ یہ گھڑیا شروع ہو جاتی ہے طلوع آفتاب کے بعد. طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر خطبہ جب ہوتا ہے اس پورے وقت کے پانچ حصے میں تقسیم کیے جائیں. اب ہمارے وہاں اس وقت قریباً طلوع آفتاب ہو رہا ہے 6 بجے, تو 6 بجے سے لے کر ابھی 12 بجے تک میں, یا 12:30 بجے تک میں, یا 12:45 بجے تک میں جب خطبہ ہوگا اس کو پانچ حصوں میں تقسیم کر لو. سوا سوا گھنٹہ پڑے گا. پہلے سوا گھنٹے میں جو آئے گا اونٹ کے صدقہ کرنے کا ثواب. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنے جلدی تو صحابہ بھی نہیں آتے تھے. جمعہ کی نماز میں طلوع آفتاب کے بعد تو صحابہ بھی نہیں آتے تھے, بلکہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر خطبے دینے کے لیے ممبر پر آئے اور حضرت عثمان آئے, تو حضرت عمر نے فرمایا الان یا عثمان, ابھی آ رہے ہو؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ حضرت ایک بازار میں ایک چیز میں مشغول ہویا, جیسے ہی میں نے اذان سنی تو دوڑا میں, اس لیے کہ اس وقت یہ پہلی اذان نہیں ہوتی تھی. حضرت کے زمانے میں یہ پہلی اذان نہیں تھی جو ہم دیتے ہیں, ابو بکر کے زمانے میں یہ پہلی اذان نہیں تھی, عمر کے زمانے میں یہ نہیں تھی, عثمان کے زمانے سے شروع ہوئی. اور حضرت عثمان نے اس اذان کو اس لیے رکھا کہ لوگ بازار میں خوب مشغول ہونے لگے اور لوگوں کا اشتغال بڑھ گیا اور غفلت بڑھ گئی. اب اگر دوسری ہی اذان رکھی جاتی تو لوگ کاروبار کو چھوڑتے چھوڑتے اتنے میں نماز پوری ہو جاتی, مشغولیتیں اتنی ہو گئی تھی لوگوں کو. اس کے لیے حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہلی اذان رکھی. اب کوئی یہ سوال کرے کہ جو اذان حضور کے زمانے میں نہ ہو, ابو بکر عمر کے زمانے میں نہ ہو, اس اذان کا کیسے اعتبار ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کے بیچ میں یہ فیصلہ فرمایا اور کسی صحابی نے اشکال نہیں کیا, اجماع صحابہ ہو گیا, اور خود حضور یہ فرما کر گئے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میرے طریقوں پر چلنا اور میرے خلفاء کے طریقوں پر چلنا تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اب عثمان نے اگر اذان لگائی ہے تو یہ بھی نبی ہی کے طریقے پر ہوئی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی ہوئی ہے. تو حضرت عمر کے زمانے میں پہلی اذان نہیں تھی, تو دوسری اذان جیسے ہی سنی خطبے والی دوڑتے دوڑتے آئے, حضرت عمر نے فرمایا الان ابھی آ رہے ہو؟ فرمایا تھوڑا سا مشغول ہو گیا تھا. حضرت جیسے ہی اذان سنی دوڑا اور وضو کر کے آیا میں, تو حضرت عمر کے تیور بدلے اور فرمایا والوضو, غسل بھی نہیں کیا آپ نے, وضو کر کے آئے. علماء نے مسئلہ نکالا کہ عثمان وضو کر کے آئے عمر نے اتنا تو کہا کہ وضو کر کے آئے، غسل نہیں کیا. معلوم ہوتا ہے غسل کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے. اگر واجب ہوتا تو عثمان غسل کو نہ چھوڑتے. خیر یہ روایت تو میں نے اس لیے پیش کی کہ حضرات صحابہ بھی طلوع آفتاب کے بعد تو نہیں آتے تھے. تو یہ وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ یہ 5 ساعتوں کا. بہت غور سے سمجھے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زوال سے لے کر خطبے تک کا جو وقت ہے، زوال سے لے کر خطبے تک، مثلا ہمارے وہاں زوال ہو رہا ہے 12 بجے اور خطبہ ہوگا 1:15 بجے، تو یہ جو 1.25 گھنٹہ ہے اس 1.25 گھنٹے کو 5 حصوں پر تقسیم کرو تو قریباً 5-5, 7-7 منٹ آ جائے گی. زوال کے بعد پہلی 7 منٹ میں جو آئے گا اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، دوسری 7 منٹ میں جو آئے گا اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب، تیسری 7 منٹ میں جو آئے گا اس کو بکرا صدقہ کرنے کا ثواب، چوتھی 7 منٹ میں جو آئے گا اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، آخری 7 منٹ میں جو آئے گا اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اب یہ جو ہم آ رہے ہیں اور فرشتے وہاں کھڑے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، تمہارے اس گیٹ پر بھی فرشتے کھڑے ہیں، تمہارے سامنے والے گیٹ پر بھی فرشتے کھڑے ہیں، تمہارے اس گیٹ پر بھی فرشتے کھڑے ہیں، اور میں اس مسجد میں بیٹھ کر بول رہا ہوں فرشتے یہاں کھڑے ہیں اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضور کی بات 100% صحیح، جھوٹ کا کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. تو ملائکہ وہاں پر کھڑے ہیں دفتر لے کر اور ان کو معلوم ہے یہ ساتھ ہیں اور اس ساتھ کے مطابق ہمارے نام لکھتے جا رہے ہیں اور نام لکھ کر اس کے سامنے ثواب لکھتے جا رہے ہیں. جہاں بھی خطبہ شروع ہوگا اور امام اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے نکلے گا اور یہاں اذان شروع ہو جائے گی، وہ فرشتے دفتر بند کریں گے اور خود بھی جمعہ کی نماز میں شریک ہو جائیں گے، خطبہ سننے کے لیے شریک ہو جائیں گے. ہماری بدنصیبی ہوگی کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں اللہ اتنا بڑا ثواب دینے پر آیا ہے اور پھر بھی ہم جمعہ کی نماز میں تاخیر سے آئے اور ہم کو وہ ثواب بھی نہ ملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو ہم سے بڑھ کر بدقسمت کون ہو سکتا ہے کہ مفت میں ثواب مل رہا ہے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے. ہم کہاں اونٹ صدقہ کرنے جاتے، ہم اتنے پیسے کہاں خرچ کرتے اور اللہ بیٹھے بٹھائے ہم کو دے رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ذرا جمعہ کے دن تھوڑا سا اہتمام کر لیں، زوال کا وقت ہوتے ہی مسجد میں آ جائیں. سارا ہفتہ کمانا ہے اور خوب کما رہے ہیں، اگر آدھا 1.25 گھنٹہ ہم نے آگے پیچھے کر لیا اور اللہ کے لیے اگر قربان کر لیا، اشراق کے باب میں روایت 4 کے باب میں روایتوں میں آتا ہے، نسائی شریف اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو انسان تاجر تھا، تجارت کرنے والا تھا، اور وہ اپنی تجارت کو چھوڑ کر 4 ہی نماز پڑھ رہا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ 4 ہی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیتے. محدثین وہاں سوال فرماتے ہیں کہ 4 ہی نماز میں وہ کون سی خصوصیت آ گئی کہ جس کی بنیاد پر رب تعالیٰ شان و برکت عطا فرماتے ہیں. اس پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب نقطہ لکھا ہے کہ 4 وقت 10 سے لے کر 12 کا ہے، زوال تک کا، اور یہ کاروبار کا وقت ہے، ابتدائی وقت ہے. دکانیں اس وقت کھلتی ہیں، لوگ کاروبار میں جاتے ہیں، شاپنگ کرنے والے اس وقت آتے ہیں، لیکن اس اللہ کے بندے نے 5-10 منٹ اپنے کاروبار کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوا. اللہ نے کہا کہ تو نے یہ 10 منٹ میرے لیے کاروبار کو قربان کیا، تو اب تو بھی دیکھ لے کہ میں تجھے کتنا عطا کرتا ہوں. یہ اس کے اندر حکمت لکھی ہے. تو جب ایک 4 نماز کے اوپر اللہ تجارت میں برکت عطا کرتے ہیں، تو جمعہ کی نماز میں اگر زوال ہوتے ہی اپنے کاروبار کو ہم بند کر کے مسجد میں آ جائیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں عطا کرے گا؟ آپ بار بار سعودی جاتے ہیں، آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ جہاں اذان ہوتی ہے دکان والا آپ شاپنگ کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، آپ نے کار دیا ہے، آپ کا مال وہاں رکھا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کلوز کلوز ہو گیا، جاؤ باہر نکلو. تو کیا اس کی تجارت میں کوئی کمی آ گئی، اس کے کاروبار میں کوئی کمی آ گئی؟ قطعاً نہیں، بلکہ اس کو یقین ہے کہ میری دکان میں نے اذان کی برکت سے بند کر دی ہے، یہ خریدنے والا اس سے ڈبل گراہک کو لے کر میری دکان میں خریدنے آئے گا. اگر ہمارا یہ یقین بن جائے، اگر ہمارا یہ یقین بن جائے تو خدا پاک کی قسم، اللہ کی نماز کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے ہمیں زوال کے وقت دکان بند کرنا آسان ہو جائے گا. ہمیں چاہیے کہ جمعہ کا خاص اہتمام کریں، اور اس جمعہ کے اہتمام کے ساتھ مسجد میں زوال ہوتے ہی آ جائے، سورہ کہف کی تلاوت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنایا، اگر دجال نکل آیا، اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے کہ اگر دجال نہیں بھی نکلا تو چھوٹے چھوٹے جو فتنے آتے رہتے ہیں، سورہ کہف کی برکت سے اللہ چھوٹے فتنوں سے بھی محفوظ کر لے گا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہو گئی. پھر جمعہ کے دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ من مات فی لیلۃ الجمعہ او فی یوم الجمعہ، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو جمعہ کے دن مرا، جمعرات کی رات سے لے کر جمعہ کے غروب تک، اس میں جو آدمی مر گیا، بشرطے کہ اس کے پاس ایمان ہو. اگر ایمان والا ہے اور جمعرات سے لے کر جمعہ تک وہ مر گیا تو قبر کے فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. قبر کے فتنے سے، علماء نے لکھا ہے کہ قبر کے فتنے سے مطلب سوال جواب ہے، یعنی حق تعالی جل شانہ قبر کے سوال جواب سے اس کی حفاظت کر لیں گے. موت کے بعد اگر جمعہ کے دن موت ہوئی ہے تو قیامت تک اللہ قبر کے سوال جواب سے اس کی حفاظت فرما لیں گے. تو یہ جمعہ کی بہت بڑی فضیلت ہو گئی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن مرنے والے کو سوال نہ کرے، سنیچر کو سوال کر لے کہ اچھا کل کو چھٹی تھی آج سوال ہو جائے. علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرح میں مرقات میں لکھا ہے کہ اللہ کا معاملہ یہ دنیا والوں کی طرح نہیں ہے کہ آج معاف کریں کل کو سوال کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ ایک مرتبہ جب معاف کرتا ہے پھر قیامت تک اس کی پکڑ نہیں کرتا. معافی کی شکل ملا علی قاری نے حدیث میں لکھی ہے کہ بندہ نے جب گناہ کیا اور اس کو لکھا گیا، ہم جب مٹاتے ہیں تو اس پر لکیر کھینچ دیتے ہیں، اس پر سفیدہ لگا دیتے ہیں، یہ ہمارا مٹانا ہے. اور اللہ کا مٹانا کیسا ہے؟ فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو گناہ کو اندر سے ایسے ختم کر دیتا ہے کہ فرشتوں کو بھی یہ خبر نہیں ہوتی کہ یہاں کوئی گناہ لکھا ہوا. یہ اللہ کی ستاری ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے. فرمایا ایک مرتبہ جب بندے نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا تو اب قیامت تک سوال جواب کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن اہتمام کرے جمعہ کی نماز کا. آگے سنو، علماء نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے، خود علی قاری نے مسئلہ لکھا ہے کہ جمعہ کے دن کی موت مانگتے رہو اللہ سے، جمعہ کے دن کی موت مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے. اگر مقدر ہوگا اللہ عطا کرے گا، اور اگر جمعہ کے دن مقدر نہیں ہے، کوئی اور دن میں تمہاری موت لکھی ہے، تو اس صورت میں اور دن میں مرنے پر بھی بشرطے کہ ایمان ہوگا، اللہ تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو جمعہ کے دن مرنے والے سے کرتا ہے. کیوں؟ انا عبد ذنی بھی، میں میرے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اس نے میرے متعلق یہ گمان کیا تھا. اللہ کہتا ہے کہ جمعہ کے دن مروں گا تو وہ سوال نہیں کرے گا، تو اب اور دن میں مرنے پر، سنیچر میں، اتوار میں، پیر میں، منگل میں، بدھ میں مرنے پر بھی میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو جمعہ کے ساتھ مرنے والے کا کیا کرتا ہوں. پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ اور لکھا ہے کہ پیر کا دن بھی بڑا محتم بشان دن ہے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا تو پیر کا دن تھا، تو پیر کا دن بھی بہت بڑا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر کے دن صبح میں اپنی بیٹی کو پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عائشہ آج کون سا دن ہے؟ فرمایا پیر کا ہے. فرمایا شام تک میں اپنے نبی سے مل جاؤں گا. اس لئے کہ میں نے اپنے اللہ سے پیر کی موت مانگی. یہ اور بات ہے کہ غروب آفتاب تک میں ابو بکر صدیق کی موت نہ ہوئی بلکہ غروب آفتاب ہو گیا, منگل کی رات شروع ہو گئی, تب آپ کا انتقال ہوا اور منگل کی صبح آپ کی تدفین ہوئی, لیکن آپ نے پیر کی موت مانگی تھی. معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس نیت سے پیر کی موت مانگے کہ اللہ میرے نبی کو تو نے پیر کی موت عطا فرمائی تھی, میں بھی آپ کے اتباع میں پیر کی موت مانگ رہا ہوں, تو سنت نبوی میں موت مانگنے پر اللہ پیر والی برکت بھی عطا فرمائیں گے, مندے والی برکت بھی عطا فرمائیں گے, اس لیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس نے موت مانگی ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں, جمعہ کا دن بڑا محتم بشان دن ہے, اس کے اندر سورہ کہف کا اہتمام کیا جائے, کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرو جمعہ کے دن, کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرو. یاد رکھو جتنا درود شریف پڑھو گے نبی سے قریب ہوں گے, اور نبی سے قریب ہوں گے تو اللہ سے قریب ہوں گے, اس لیے کہ اللہ نے اپنی محبت کو نبی کی محبت میں چھپا دیا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو جمعہ کے دن کی اہمیت نصیب فرمائے, حق تعالی ہمیں جمعہ کے دن زوال ہوتے ہی مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی نے جو کام ہمیں جمعہ کے دن بتائے ہیں ان کاموں کو کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableek.com, the reviver of